ก็เช้าวันนี้เป็นวันแรกได้มาผู้ขยับของเรานี้นะผู้ขยับของเราได้มาค้างที่นอนกับป่ากับภูเขาได้ยินเสียงนกเสียงป่าก็เป็นชีวิตที่อีกมุมหนึ่งนะสิ่งตามปกติแล้วก็นอนอยู่ที่บ้านของเรามีสิ่งที่หมกมุ่นกังวลหลายๆอย่างเกี่ยวกับภารกิจการงานแล้วมาที่นี่แล้วก็รู้สึกปลดเรื่องเอาความกังวลนั้นออกไปเพราะนั้นเราก็พยายามทิ้งความรู้สึกเก่าๆไว้มาที่นี่เหมือนกับเรามาต่างประเทศก็แล้วกันพยายามทำความรู้สึกอย่างนั้นเพื่อจะให้จิตใจของเราได้ปลดเรื่องความยึดมั่นถือมั่นอุปทานต่างๆให้จิตของเราเหมือนเราได้อาบน้ำลอกคราบเหงื่อใครของความคิดความยึดความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องบ้านเกี่ยวกับเรื่องภาระอะไรต่างๆเหมือนเราได้อาบน้ำก็สบายเนื้อสบายตัวใจของเราเมื่อได้อาบรูปไร้ด้วยความสงบความวิเวกความไม่มีอะไรรบกวนจิตใจของเราก็จะเบาสบายเหมือนเราได้อาบน้ำจะมีพลังเราก็จะมีพลังในการที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคเพราะจิตของเราที่มันมีความคือจิตเดิมแท้เนี่ยมันไม่ได้ขุ่นมัวไม่ได้เศร้าหมองจิตเดิมแท้มันแจ่มใสอยู่เสมอเหมือนกับพระอาทิตย์ด้านว่าในการที่บางวันมันบดมันมืดมันขมุกขมัวเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าอาทิตย์มันจะอับแสงไม่ใช่แต่ว่าด้วยเมฆหมอกที่อยู่ชั้นบรรยากาศซึ่งต่ำกว่าอาทิตย์มากๆเนี่ยบดบังมันก็ทำให้ความแจ่มใสของพระอาทิตย์หรือพระจันทร์แต่ละวันแต่ละคืนไม่เหมือนกันบางวันก็มืดสนิทเมื่อคืนก็มืดนะฉันใดก็ดีจิตของเราก็เหมือนกันเดิมจริงๆมันแจ่มใสเหมือนพระจันทร์พระอาทิตย์นั่นแหละแต่ว่าที่เรามีเรื่องต้องขุ่นมัวต้องเศร้าหมองวิตกกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยไม่ได้หมายถึงใจของเราจะเศร้าหมองแต่หมายถึงความคิดวิตกกังวลต่างๆเป็นฝ้าเป็นเมฆเป็นหมอกเลื่อนเข้ามาเดี๋ยวสักพักมันก็เลื่อนไปจะเป็นอยู่อย่างนี้โดยธรรมชาติของมันเลยแต่ที่นี่เราทั้งหลายนี้ไม่รู้เท่าทันเราก็ไปยึดเอาอารมณ์เมฆหมอกเนี่ยว่าเป็นใจของเราแล้วเราก็คิดไปตามเรื่องราวต่างๆที่มันเข้ามาก็ทำให้เราเพิ่มเมฆหมอกที่มันวางๆหนาขึ้นเรื่อยๆจากหมอกสีขาวเป็นหมอกสีดำจากหมอกสีดำก็กลายเป็นลมเป็นฝนเป็นอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็ชีวิตของเราก็ปั่นป่วนวุ่นวายไปกับอารมณ์ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจหลักการอันนี้แล้วเนี่ยมันจะง่ายต่อการทำใจว่าพยายามรักษาความรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวเหมือนแสงสว่างนะความรู้สึกตัวเหมือนแสงสว่างของพระอาทิตย์ตัวอารมณ์ที่ผ่านไปผ่านมาหรือความคิดอารมณ์ต่างๆเหมือนกับเมฆหมอกเราอย่าไปให้มันบดบังใจเรานานพยายามปัดผ่านไปปัดผ่านไปปัดผ่านไปปัดผ่านไปแล้วจิตของเราจะแจ่มใสอยู่ตลอดทั้งวันเมฆหมอกนั้นมันก็ไม่ได้อยู่กับที่นะเราจะเห็นว่าเรามีเวลาบางวันเราแงนมองบนฟ้าเมฆก้อนนี้เลื่อนไปเมฆก้อนใหม่เข้ามาเมฆก้อนนี้เลื่อนไปเมฆเลื่อนใหม่เข้ามาอยู่อย่างนี้แหละไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันเมฆหมอกเหล่านี้มันก็ไม่ได้มาจากไหนมันก็ระเหย ไอ้น้ำที่มันระเหยไปจากพื้นดินนี่แหละไปรวมตัวกันเข้าอารมณ์ต่างๆที่มันไปบดบังใจของเรามันก็ไม่ได้มาจากไหนมันก็มาจากเรื่องต่ำๆเรื่องอะไรที่มันต่ำๆเรื่องราคะเรื่องโทสะเรื่องโมหะก็ไปจากเรื่องเหล่านี้แล้วนำแล้วก็นำมาคิดมาปรุงมาแต่งมาเพิ่มให้มันมากขึ้นเท่านั้นเองทีนี้ถ้าเราจะถามว่าเราไม่ให้เมฆหมอกเหล่านี้ไปบดบังใจได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นธรรมชาตินะแต่ทีนี้เราจะไม่ต้องการให้มันมาบดบังใจเนี่ยในระยะเวลายาวๆนี้ได้ทำให้มันสั้นลงนะหมายความว่าเราต้องผลักเลื่อนเอาเมฆหมอกเหล่านี้ไปให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้บางวันเราจะเห็นว่าเวลาฝนตกเนี่ยมันจะครึ้มทั้งวันก็ไม่ได้หมายความว่าผ้าที่จะอับแสงโดยเฉพาะเวลาเรานั่งเครื่องบินชั้นสูงเนี่ยเราอยู่เหนือเมฆเหมือนนึกว่าเราอยู่ไม่ห่างจากพื้นโลกเท่าไหร่เพราะก้อนเมฆนั้นมันเหมือนแผ่นดินอีกแผ่นหนึ่งที่มันบังเป็นชั้นบรรยากาศเราจะเรียกว่าโอโซนก็ได้ นะที่มันบดบังแสงเอาไว้ระดับหนึ่งกรองแสงให้เราแต่ทุกวันนี้ไอ้ความชื้นเหล่านี้มันน้อยลงน้อยลงน้อยลงชั้นบรรยากาศโอโซนก็หายไปแสงพระอาทิตย์ก็ลงมาเต็มที่แล้วก็ร้อนกันแต่ในกรณีจิตของเรานี่ถ้ามันขาดสติขาดสมาธิปัญญา มันก็จะทำให้เมฆหมอกอันนี้หนาขึ้นเรื่อยอารมณ์เราก็หนาขึ้นเราเรียกปุถุชนคนหนาคนหนาไม่ได้หมายถึงคนโง่นะแต่หมายถึงอารมณ์มันเยอะเกินไปความคิดมันเยอะเกินไปพออารมณ์และความคิดมันเยอะมันไปบดบังแสงสว่างของจิตเราก็เลยกลายเป็นคนหนาแน่นด้วยอารมณ์เราก็เลยความโล่งโปร่งเบาสบายขาดหายไปก็เต็มไปด้วยความคิดและความคิดนี้ก็จะไปบังใจเรื่องอะไรง่ายๆปัญหาอะไรง่ายๆแทนที่จะแก้ง่ายๆมันกลับแก้ยากเพราะมองไม่เห็นนะดังนั้นจึงอยากจะให้มาฝึกฝนเรื่องนี้ฝึกให้จริงจังโดยเฉพาะมาที่นี่เราก็จะไม่พูดเรื่องอื่นนะพูดถึงเรื่องนี้ว่าจะทำใจให้มันโล่งโปร่งเบาสบายได้อย่างไรพูดถึงวิธีการเรื่องราวต่างๆเรื่องศีลธรรมวัฒนธรรมประเพณีเศรษฐกิจการเมืองสังคมการศึกษาการงานต่างๆมันสอนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วเราเกิดมาเราก็ได้ยินแล้วเรื่องเหล่านี้แล้วในชีวิตประจำวันของเราก็มีสื่อต่างๆวิทยุโทรทัศน์วัดวาอารามก็สอนกันในเรื่องเหล่านี้แต่แล้วทำไมเราทำไม่ได้ก็เพราะนั้นเป็นปลายเหตุเรื่องที่เรารู้มันเป็นปลายแต่ต้นเหตุมันคือตรงนี้ตรงใจที่มันยังไม่เห็นตัวเองนี้ใจที่มันยังไม่สว่างสวยนี้ใจไม่สว่างสวยก็เพราะว่ามีอารมณ์มีความคิดเยอะเกินไปที่เรามาที่นี่เรามาศึกษาเรื่องนี้มาศึกษาว่าอารมณ์มันเกิดอย่างไรมันดับไปอย่างไรใจของเราคือความรู้สึกตัวที่เราทำเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวพลังแบตเตอรี่ที่เราชาร์จเข้าไปนะแล้วก็ตัวพลังอันนี้มันก็มีอยู่แล้วนะมันมีอยู่ที่เราชาร์จไปเนี่ยแล้วก็ตัวกายของเราเนี่ยมันเหมือนกับหลอดไฟนี่หลอดไฟหลอดไฟกับแสงไฟนี่คนละอย่างกันนะเพราะแสงไฟมันมาจากกระแสใช่ไหมเพียงเราหมุนหลอดไฟออกนะแต่กระแสไฟไม่ได้หายไปไหนนะแต่หลอดไฟมันไม่มีเพราะนั้นหลอดไฟเป็นตัวผ่านกระแสให้เกิดแสงสว่างชั้นใดก็ดีกายหรือรูปอันนี้มันเหมือนหลอดไฟมันเป็นตัวผ่านของความรู้สึกความรู้สึกนี่เป็นกระแสและกระแสนี่มันก็มีพลังที่ไม่สิ้นสุดเมื่อหลอดตรงนี้แตกหลอดตรงนี้เสื่อมแล้วก็เปลี่ยนหลอดใหม่เข้าไปได้เมื่อร่างกายนี้เสื่อมเมื่อร่างกายนี้ตายมันก็ไปถือร่างกายใหม่ได้ แต่จิตดวงเดิมเหมือนกระแสก็มาจากอันเดิมนั่นแหละหลอดนี้อาจจะเปลี่ยนไป10 หลอด20 หลอดแต่กระแสไฟอันเก่าให้ร่างนี้เป็นตัวผ่านกระแสและอย่าไปคิดแต่ก็อดไม่ได้หรอกว่าร่างนี้เป็นร่างของเรานี่คือเราไปคิดว่ากระแสกับดวงไฟนี้เป็นอันเดียวกันแต่ความจริงมันคนละอย่างนะรูปเป็นที่ผ่านของนามหลอดไฟเป็นที่ผ่านของกระแสไฟอันเดียวกันนะทีนี้เราจะทำใจอย่างไรคืออย่าไปยึดว่ากายเนี่ยกับอันกับใจนี่เป็นอันเดียวกันว่ากายนี้เป็นที่ผ่านของความรู้สึกเพราะฉะนั้นจะต้องรวบรวมความรู้สึกให้มีพลังอย่าให้กระแสไฟเนี่ยมันตกถึงกระแสถ้ากระแสไฟมันตกนี่นะแม้แต่หลอดใสเข้าไปมันก็ไม่ติดแล้วติดก็ไม่เต็มที่บางครั้งนะเรามีกำลังพละกำลังดีแต่แล้วไม่มีกำลังใจทำอะไรไม่ได้โดยเฉพาะในอเมริกานี่เราที่เรียกว่าโฮมเลสเยอะคนดีๆมีปัญญาแข็งแรงทั้งนั้นนะแต่กลายเป็นขอทานเอาป้ายแขนคอขออาหาร I need food I need money I need help ทำไมอ่ะมีพลังสติมีพลังกำลังพละกำลังกายแต่กลายเป็นคนไร้พลังไปเลยเพราะกระแสมันตกกระแสจิตมันตกไม่มีกำลังใจที่จะประกอบอาชีพคนหนุ่มๆเนี่ยบางทีเอาป้ายแขนคอขอตังค์ข้างถนนน่ะจิตของเราอย่าให้มันเป็นโฮมเลสแล้วโฮมเลสมายคือจิตไม่มีที่พึ่งคือจิตไม่มีกระแสผ่านกระแสของความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่มีแต่ทำไมมันอยู่ได้ก็เพราะว่ามันเป็นเพียงจิตวิญญาณที่ไม่มีกระแสมันอยู่ได้ระดับหนึ่งแต่มันไม่มีพลังพอที่จะมาทำให้กายนี้เหมือนกับกระแสไฟเพราะหลอดมันเสียกระแสไฟมีอยู่นะพอหลอดมันเสียก็อาจจะช็อตหลอดก็ไปเปลี่ยนหลอดใหม่เราก็เหมือนกันเรามาเนี่ยมาสร้างพลังจิตนะพลังจิตคือพลังความรู้สึกพลังสติเรียกสติคือกำลังใจให้กำลังใจเขาบ้างให้สติเขาบ้างเขาเรียกสติคือกำลังใจแต่ว่าทุกคนมีกำลังใจในการทำมาหากินมีกำลังใจในการเลี้ยงครอบครัวมีกำลังใจในการประกอบการงานมีกำลังใจในการต่อสู้อุปสรรคปัญหาชีวิตในระดับหนึ่งแต่ว่ากำลังใจนี้ถามว่าจะเข้าไปขจัดความโลภความโกรธความหลงเนี่ยพอไหมไม่พอเราทำมาหากินเราเข้าวัดเข้าวาทำบุญตักบาตรขนาดไหนความโลภโกรธหลงก็ยังรังแกใจเราอยู่ยังเบียดเบียนใจอยู่ทำร้ายใจเราอยู่นะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เรามาเราต้องศึกษาเรื่องนี้ด้วยใช้พลังของการตื่นอย่าใช้พลังของการหลับคือเวลาเรามานั่งปฏิบัติหรือนั่งเราจะไปนั่งหลับตาให้นั่งลืมตากว้างเพราะงั้นกระแสเรามันจะตกเพราะกระแสตกร่างกายก็จะงงเงียนมันจะนั่นกระแสตกกระแสจิตมันตกเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ตื่นเหมือนกระแสไฟถ้ามันสว่างแล้วความมันตื่นถ้ามันไม่สว่างแล้วความมันดับเราก็ต้องปลุกให้ตื่นเอาไว้นะปลุกตัวให้ตื่นนั่นคือพลังของชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตมันมีพลังมากนะมีพลังเป็น แสนวนล้านวนมนุษย์จึงบรรจุไอ้พลังของความโกรธลงในระเบิดนิวเคลียร์ลงในขีปนาวุธทำลายโลกนี้ได้อะมันมีพลังขนาดไหนนั่นคือพลังของความรู้แต่เป็นความรู้ผิดไงความรู้ที่เป็นมิจฉาทิฐิแต่ถ้าหากพลังจิตอันนี้เราพลังของความรู้สึกนี่นะรวบรวมให้มันเป็นพลังหนึ่งเดียวกับกายใจกับกายพลังเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าไม่จำเป็นจะไม่ปล่อยไม่อนุญาตให้จิตไปคิดโดยที่ไม่จำเป็นเพราะมันเสียพลังอย่างไฟเนี่ยถ้าเราเปิดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยแบตก็หมดจิตนี่เหมือนกันถ้ามันทำหน้าที่คิดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยพลังก็หมดพลังศีลก็หมดพลังสมาธิก็หมดพลังปัญญาก็หมดคนทุกวันนี้มีปัญหามากไงเพราะไม่มีพลังเมื่อพลังก็เหมือนไฟไม่สว่างเมื่อไฟไม่สว่างก็มอง เห็นสิ่งต่างๆไม่ชัดเจนก็ทำถูกทำผิดพูดถูกพูดผิดคิดถูกคิดผิดไปสลับกันไปความทุกข์และปัญหาก็เกิดเพราะแสงสว่างของจิตไม่พอที่จะมองเห็นข้อปัญหาและข้อเท็จจริงต่างๆแล้วความทุกข์ก็ตามมาทีนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะปัญหาน้อยเพราะอะไรเพราะพลังแสงสว่างของปัญญาเยอะแล้วก็มองเห็นเหตุของปัญหาเหตุของปัญหาบางอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นนิดหนึ่งถ้าเราไปพลิกนิดเดียวเนี่ยปัญหาก็ถูกแก้แล้วนะแต่พอเราไม่แก้ที่ต้นเหตุปัญหาขยายตัวไปเรื่อยๆเป็นปลายเหตุสมมติว่าเราไปเห็นรถคันหนึ่งรุ่นใหม่เพื่อนเขาก็มีนะแล้วก็ดาวต่ำด้วยนะดาวต่ำรุ่นราคา 500,000 ดาวแค่ไม่กี่หมื่นก็ได้แต่ผ่อนสูงหน่อยเดิน 7-8,000 เราก็เดินถึง 2-30,000 แล้วก็พอจะเอาได้นี่นะคิดนะต้นเหตุมาจากนั้นต้นเหตุว่าตาไปเห็นนะตาไปเห็นรถเพื่อนแล้วก็มาคำนึงถึงสถานะของตัวเองว่าจะเอาได้เพราะเราก็ยังไม่มีรถหรือมีใช้รถเก่าๆนะหรือมันมีคันเดียวต้องไปทำงานคนละที่กับสามีไปทางหนึ่งเราทางหนึ่งคิดไปเอาไปเอามาไอ้ความคิดเนี่ยมันเป็นต้นเหตุแต่เนื่องจากว่าต้นเหตุไม่ถูกกำจัดมันเป็นความอยากแล้วใช่ไหมก็คิดทุกวันมันก็ไปเพิ่มเมฆหมอกของความคิดเพิ่มขึ้นในที่สุดไอ้ตัวคิดในอยากเนี่ยมันมีพลังในการตัดสินใจเอาละยังไงก็เอาแล้วในที่สุดความคิดอย่างนี้เราลื้อมันไม่ได้เพราะมันเริ่มมาหลายเดือนเริ่มมาหลายเดือนมันหนักมากแล้วมันก็บังคับเราทีนี้ในที่สุดก็ตัดสินใจนะตัดสินใจอ้าวมีรถทีนี้กฎของความไม่เที่ยงมันมีอยู่ใช่ไหมบางคนก็เรียกว่าอ้าวทำงานไปไม่กี่เดือนงานมีปัญหาไม่ถูกกับเพื่อนร่วมงานบ้างนายจ้างไม่ชอบบ้างแล้วก็หรือเจ็บป่วยบ้างหรือญาติป่วยบ้างเงินชักจะไม่พอละเดือดร้อนเอาเดือนนี้พอเนี่ยเอาเดือนต่อไปปัญหาเกิดมาอีกในที่สุดก็เลยอ้าวบางเดือนก็ได้ผ่อนบางเดือนก็ไม่ได้ผ่อนไม่ถึงปีรถถูกยึดไปทุกซึ่งทุกข์นี่มันเพิ่มขึ้นจากตั้งแต่ที่เราไม่มีรถตอนแรกเราก็นั่งรถประจำทางไปดีๆนี่แหละมาปีนี้ทุกข์หนักเงินก็ไม่พอรถก็ถูกยึดทุกข์มันก็เพิ่มขึ้นเนี่ยไอ้สิ่งเล็กๆน้อยเหล่านี้มันเริ่มมาจากการที่เราจิตเราออกจากกายไปพอไปเห็นแล้วจิตมันไม่อยู่มันก็ไปเพิ่มหลายๆกรณีนะไม่ใช่กรณีเรื่องรถเรื่องเดียวแม้แต่เรื่องบ้านนะเรื่องการแต่งงานเรื่องการมีสมบัตินั้นสมบัตินี้มันก็เริ่มมาจากความอยากเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านเคยเป็นอย่างนี้จนชาติแล้วชาติเล่าปีแล้วปีเล่าท่านเลยเบื่อไงเบื่อไอ้เจ้าความอยากแล้วเนี่ยเพราะว่าชีวิตมันไม่ได้เกิดมาชาติเดียวมันเกิดแบบซ้ำซากไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนครั้งแล้วเนี่ยท่านบอกว่าโบราณอาจารย์ท่านบอกว่าน้ำตาของเราที่มันตกเพราะความทุกข์แต่ละชาติเนี่ยมันเหมือนกับน้ำในคลองไหลอย่างนั้นนะกองกระดูกที่เราตายไปแต่ละชาติเหมือนภูเขาที่เราเดินไปทุกวันเนี่ยไม่มีที่ใดที่ไม่ใช่กระดูกกองกระดูกของเราขนาดนั้นเลยนะแต่เราก็จำชาติไม่ได้ไงว่าเราเคยเกิดมาเป็นอะไรบ้างจำชาติตัวเองไม่ได้เพราะนั้นคนไหนที่ปฏิบัติทำไปเนี่ยพอเจริญสติรวบรวมกายรวบรวมจิตเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยจิตมันแวบไปถึงอดีตมันเกิดจำชาติได้เขาเรียกลึกชาติได้เพราะนั้นญาณแรกที่สุดที่พุทธเจ้าประสบปุเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยคือลึกชาติได้ว่าตัวเองได้เกิดเป็นอะไรมาไปเห็นแต่ถ้าหากว่าผู้ที่มีญาณปัญญาสูงความเพียรสูงก็อาจจะเห็นไปหลายชาติความเบื่อก็สูงแต่คนที่ญาณปัญญายังไม่สูงอาจจะลึกแล้วไม่กี่ชาติมันก็มีความเบื่อขึ้นมาระดับหนึ่งนะอย่างหลวงพ่อจำเนียนท่านบอกท่านเห็นนรกเผาตัวเองท่านก็เบื่อตัวเองทันทีเลยนะเพราะนั้นถ้าเรามีปัญญาเห็นตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องเห็นหลายชาติก็ได้เห็นแต่ชาตินี้ตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ย ตั้งแต่เด็กจนโตมาถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีความสุขความทุกข์แค่ไหนถ้าเราลึกเห็นชาติเหล่านี้บ่อยๆมันก็เบื่อได้เหมือนกันแต่เรานี้เราไม่ค่อยระลึกถึงสิ่งบทเรียนของชีวิตที่ผ่านมาว่ามันทุกข์แค่ไหนเราไม่ค่อยเจ็บค่อยจำทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์แล้วทุกข์อีกไม่ต้องระลึกชาติจนได้ว่าก่อนที่จะมาเกิดไอ้ระลึกชาติแค่เราเกิดมาจนถึงวันนี้30 50 60ปีเนี่ยมันก็มากพอแล้วที่จะทำให้เราเบื่อแต่ทำไมเราจึงไม่เบื่อล่ะเพราะเราไม่เกิดปัญญาไงไม่เกิดสัมมาปัญญาเพราะนั้นตัวสัมมาปัญญานั้นที่จะทำให้เกิดที่เราสวดนะว่าสัพเพสังขาราอนิจจาติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐานิพินทติทุกเขเอสัมมโควิสุทธิยาว่าเมื่อใดนักปฏิบัติเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่าปัญญาอันชอบสัมมาปัญญายปัสสติเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่าความคิดทั้งหลายทั้งปวงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความคิดทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราไปตามมันเนี่ยมันทำทุกข์ให้เราและความคิดทั้งหลายทั้งปวงมันมีอะไรมากคือเกิดมาแล้วมันก็ดับแต่เราไปยึดมันน่ะมันก็เลยทำให้เราเป็นทุกข์แต่เมื่อไรมาเจริญสติอย่างนี้บ่อยเข้ารวมกายรวมใจติดกันต่อเนื่องกันสัก3วัน5วันน่ะมันเกิดสัมมาปัญญายปัสสติเห็นด้วยปัญญาชอบอ๋อความคิดนี่มันก็คือกระแสของความเปลี่ยนแปลงเอากระแสของความเปลี่ยนแปลงถ้าเราไปยึดเป็นตัวเป็นตนมันก็ก่อให้เกิดความทุกข์แล้วความคิดนี่มันก็ดับไปแต่ว่าทิ้งร่องรอยแห่งความทุกข์ไว้ในใจของเรามากมายเหมือนแมลงวันเมื่อก่อนมันไม่มีเนื้อเนาะเราก็หาเนื้อมามันก็มาเกาะมาเกาะเราก็ไล่แมลงวันไปแต่แมลงวันมันหนีไปแต่ว่าอะไรมันค้างอยู่ไข่มันแล้วไข่มันกลายมาเป็นอะไรเป็นหนอนทำให้เจ็บปวดใช่ไหมความคิดมันผ่านมาความคิดเหมือนแมลงวันมาเกาะใจของเราแต่ความคิดนั้นผ่านไปแต่ว่ามันค้างอะไรไว้อยู่ค้างอวิชชาตัณหาอุปทานยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือไข่แมลงวันแล้วจิตใจของเราก็กลัดหนองใช่ไหมโอ้จิตใจเป็นหนองจิตใจกัดหนองแล้วสมผมขื่นแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วเราวันนี้โชเฟอร์ตื่นไม่ทันนะวันต่อไปต้องแก้ใหม่นั่นจะเป็นอย่างนี้แล้วเราเคยจำบ้างไหมเราไม่เคยจำเพราะอะไรเพราะเราไม่มาเจริญวิปัสสนาไม่มาเจริญปัญญาเมื่อเรามาเจริญปัญญาอย่างตั้งใจสัมมาปัญญามันเกิดสัมมาปัญญาแบบปัญญาอันชอบมันเกิดมันเห็นอ๋อเราเจ็บอย่างนั้นเราปวดอย่างนี้เพราะอันนี้สาเหตุมาจากความคิดแท้ๆทีเดียวถ้าเราไม่คิดเรื่องนี้เสียเนี่ยเรื่องนี้มันก็จะไม่เกิดต่อไปเราก็เริ่มกลัวความคิดละไอ้ความคิดที่มันจะอยากอะไรปีกลายนี้เมื่อ 2-3 ปีโดนทีแล้วรถถูกยึดยังไม่เข็ดอีกอันนี้ไปเห็นบ้านหลังใหม่โอ้บ้านหลังนี้ 300,000 ดาวแค่ไม่กี่หมื่นบ้านเราก็สมซ้อเต็มทีเอ้าไม่เป็นไรตัดสินใจคิดตอนแรกก็ไม่กล้าเอานะเนาะคิดใหม่คิดไปคิดมาเอ๊ะหมื่นแฟนเราก็30,000เราก็30,000นี่60,000เราๆแค่นี้คิดสละตะไปสละตะมาตัดสินใจเอาบ้านอีกเอาทำงานอยู่บ้านไปไม่กี่ปีงานเกิดเสียอีกเกิดปัญหาการเมืองเศรษฐกิจตกต่ำโดยเฉพาะคนอเมริกาตอนนี้ทุกข์มากเลยนะเดินออกจากบ้านกันเลยบ้านหลัง300,000เหรียญดาว50,000เหรียญผ่อนสูงเดือนละ 2,000 อย่างเงี้ย 2,000 เหรียญเอาไปมาทำงานถูกเลย์ออฟจากเดือนละได้ 3,000 เหรียญเนี่ยถูกเลย์ออฟไม่มีงานทำเอาทำไงบ้านก็ต้องผ่อนรถก็ต้องผ่อนโอ้โหทุกข์แก้ปัญหากันอุตลุดในที่สุดก็ผ่อนไม่ไหวเดินออกจากบ้านบ้านไม่มีอยู่ข้าวไม่มีกินบ้านเราเนี่ยบ้านไม่อยู่อู่ไม่มีนอนที่ไม่มีอยู่นะอาศัยซึ่งกันและกันญาติพี่น้องบางทีตกงานไป40ปีก็อยู่ได้บ้านเราแต่อเมริกาตกงานแค่เดือนเดียวอยู่ไม่ได้เพราะเป็นของเขาทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วทุกข์มันก็เกิดนะกินยาตายฆ่าตัวตายหนีกลับบ้านกลับเมืองแล้วก็ฝันที่มันเลอะเลิศก็กลายเป็นฝันร้ายไปเลยอ่ะนี่ชีวิตมันทุกข์เพราะอย่างนี้เพราะความคิดมันหลอกเราแท้ๆพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเห็นขบวนการของความคิดที่มันหลอกเราเนี่ย โดยที่เรายั้งมันไม่ได้ถ้าความคิดแรกมันเกิดอ้าวมันคิดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยอันนั้นคือความโลภนะเนี่ยยั้งมันแต่แรกนะมันก็จะความคิดก็จะหมดกำลังไปถ้ามันคิดขึ้นมาครั้งที่สองรู้ทันมันอีกให้รู้ทันทุกครั้งเวลามันคิดขึ้นมาให้รู้ทันความคิดอันนั้นทุกครั้งแล้วความคิดนั้นจะอ่อนกำลังทันทีแต่ความคิดที่มันเกิดขึ้นหลายครั้งเราไม่รู้ทันมันนะเราไม่เข้าไปดูมันนะมันจะเพิ่มกำลังเรื่อยๆเพิ่มกำลังของความ ความอยากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดความอยากมันมีอำนาจบังคับเราทั้งที่ว่าพอเราพออยู่ได้นะเมื่อก่อนเราไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวนี้เรามีการมีงานมีบ้านมีรถเก่าๆสักคันก็สบายแล้วเนี่ยแต่พอมันกระแสมันแรงอะนะกระแสการโฆษณาแล้วเดี๋ยวนี้ทุกวันเนี่ยเราก็ยังเป็นหนี้อะไรพวกสินค้าไดเรกเซลสินค้าเน็ตเวิร์กทั้งหลายเนี่ยหลายตัวใช่ไหมนอกจากที่เรายังเพราะนั้นเดือนเรายังไม่เหลือไงเดือน 20,000 30,000 ไม่เหลือบางทีติดลบอีกแล้วรายการเป็นไงติดหนี้คนละ 2-300,000 อย่างที่กล่าวไว้เมื่อก่อนรัฐบาลก็ต้องไปกู้ประเทศอื่นมาล้างหนี้แล้วก็ติดกันไปอย่างเงี้ยไม่รู้กี่พวกกี่ชาตินี่คือความคิดแท้ๆมันหลอกเราแล้วหลอกระดับโลกด้วยนะความคิดเนี่ยฉะนั้นวิปัสสนาเกิดขึ้นมาเพื่อทำงานอันนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเพื่อทำงานอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องมนุษย์คิดแล้วเป็นทุกข์นะท่านไม่ต้องเกิดมาก็ได้เราตถาคตไม่ต้องเกิดมาก็ได้ถ้ามนุษย์ไม่มีทุกข์แล้วก็ไม่มีการดับทุกข์ไม่มีทุกข์แล้วไม่มีการดับทุกข์การเกิดมาของพุทธเจ้าไม่จำเป็นแต่พุทธเจ้าเกิดมาเพื่องานอันนี้งานมาชี้ให้เห็นทุกข์แล้วก็ชี้การดับทุกข์เท่านั้นเองแล้วทุกข์มันเกิดจากไหนอ่ะอย่างกายเราทุกข์เนี่ยเรามีกายเพราะอะไรรู้ไหมที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันเพราะอะไรจำได้ไหมเราลึกชาติย้อนในลึกชาติดูเรามานั่งตรงนี้ได้อย่างไรเรามานั่งปวดนั่งเมื่อยนั่งเบื่อนั่งเซ็งนั่งหิวนั่งโหยอยู่เนี่ยอดหลับอดนอนเนี่ยเพราะอะไรทุกข์ไหมทุกข์ใช่ไหมทุกข์เรามันเพราะมีกายมันจึงทุกข์อันนี้ปลายเหตุนะต้นเหตุมาจากไหนลึกชาติไปดิต้นเหตุมาจากไหนบ่าวกับสาวคู่หนึ่งมองเห็นกันใช่ไหมแล้วก็คิดถึงกันท่านได้รู้แล้วอ่ะเพราะนั้นเราเกิดจากอะไรเกิดจากความคิดระหว่างบ่าวสาวคู่หนึ่งเท่านั้นแล้วไปเห็นกันแล้วเกิดอะไรถูกชะตาแต่ความจริงมันเห็นมาหลายคนแต่ไม่ถูกชะตาพอที่จะไปรูปนามมันนี่จะไปอยู่ด้วยกันได้พอมันไปถูกชะตาแล้วเป็นยังไงคิดเลยใช่ไหมสะกิดแผลในใจแล้วกลับไปบ้านบ่าวก็คิดถึงสาวสาวก็คิดถึงบ่าวอะไรเกิดทุกข์เกิดได้ยังไม่ได้เห็นหน้าเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้ยิ่งไวกว่านั้นมีอะไรโทรศัพท์ไวกว่านั้นมีอินเทอร์เน็ตมีอีเมลมีแชทมีอะไรต่างๆนานาดูที่มันตัวเร่งเพื่อที่ให้อุปทานเหล่านี้มันเข้มเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะแล้วทุกข์มันก็เกิดแต่ถ้าบ่าวเห็นสาวเฉยๆจ้ะหรือไม่ถูกชะตากันก็ไม่นำมาคิดอะไรใช่ไหมแต่ไปเห็นร้อยคนพันคนมันจะต้องมีคนที่มันจะต้องไปต้องชะตากันอันนั้นก็เรียกว่ากรรมวิบากกรรมแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นกรรมเพราะว่ามันเรายังไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนานี่หรือบางคนแม้แต่ปฏิบัติวิปัสสนาแล้วก็ยังอดไม่ได้นะพลังอันนี้มันซ้ำซากมาลงไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเพราะพ่อแม่เราเห็นกันแล้วก็คิดถึงกันแล้วเกิดมาจากความอะไรความอะไรอย่าไปว่าความรักนะเกิดมาจากความคิดแท้ๆนะความคิดมีตัวตนไหมไม่มีแต่ถ้ามันสร้างตัวตนเราได้อาศัยเหตุอะไรเหตุปัจจัยใช่ไหมเหตุปัจจัยว่าเวลาไปเห็นหน้ากันรูปบ่าวมาปรากฏในใจสาวรูปสาวมาปรากฏในใจบ่าวมันปรากฏเฉยๆไหมไม่ปรากฏเฉยๆมันดิ้นไงใช่ไหมมันเริ่มเกิดแล้วเนี่ยเราเริ่มเกิดแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะตัวเกิดที่แท้จริงอ่ะตัวความคิดที่ไปเกิดในใจพ่อความคิดพ่อไปเกิดในใจแม่เนี่ยเราเกิดแล้วแล้วทีนี้เวลามันเกิดขึ้นแล้วมันอยู่กับพี่ไหมมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างนี้กฎของอนิจจังในขณะที่เรามีรักเนี่ยเราสุขหรือเราทุกข์เราก็บอกว่าสุขอะใช่ไหมฮะวันไหนไม่เห็นหน้าเลยเราทุกข์มากได้เห็นหน้าแล้วก็สุขเหมือนได้กินของแสลงท่านว่ากินของแสลงนี่อร่อยใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกินก็อิ่มเข้าไปแล้วเป็นไง มันก็ทุกข์แล้วแบกแล้วทีเนี้ยมันก็คิดถึงอนาคตคิดถึงสารพัดเรามาแล้วทีเนี้ยนั่นมันเริ่มจากตรงนั้นนั่นตัวเรานี่เกิดมาจากความไม่มีอะไรต้นเดิมมันอะแต่ที่มันมีอะไรเพราะคิดไม่หยุดไงกว่าเราจะเป็นตัวเราเนี่ยพ่อคิดถึงแม่เราไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนครั้งใช่ไหมกว่าจะได้แต่งงานกันน่ะแล้วก็แม่เราคิดถึงพ่อไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนครั้งกว่ามันจะเป็นกว่าจะมีอำนาจพอที่ดึงดูดบ่าวกับสาวเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยจนมีเราเนี่ยทุกข์มากนะแต่เขาบอกว่าสุขเห็นไหมเพราะเราไม่รู้ไงดังนั้นเราเกิดมาจากความไม่มีอะไรถ้าสมมติว่าพ่อแม่ไปเห็นกันเนี่ยก็ต่างคนต่างปฏิบัติวิปัสสนามาคิดทุกครั้งท่านก็เอาสติไปดูใจทุกครั้งคิดทุกครั้งก็จิตแล้วมีโอกาสได้เกิดไหมไม่มีโอกาสได้เกิดเพราะความคิดมันหมดพลังความคิดมันหมดพลังทุกครั้งคิดปั๊บไปรู้มันแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติวิปัสสนามันคิดมาปั๊บไม่รู้เราก็สร้างต่อเลยสร้างเรื่องต่อเป็นละครเลยละทีนี้เป็นหนังในที่สุดก็เกิดนิยายรักขึ้นมาแต่ละคู่แต่ละคู่แต่ละคู่แล้วความทุกข์ปัญหาต่างๆก็ติดตามมาเพราะนั้นปัจจุบันนี้มันจึงเป็นผลของความคิดเท่านั้นทีนี้ถ้าหากบางคนก็สมมุตินะทั้งคนคิดอย่างนี้ก็เป็นพระอรหันต์กันหมดเป็นมันเป็นสมมุติที่มันไม่เป็นไปไม่ได้อะสมมุติพูดได้ถ้าคนไปปฏิบัติทั้งหมดโลกนี้มันก็ไม่เจริญนะพูดได้แต่มันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ถ้าคนไปปฏิบัติวิปัสสนาหมดโลกนี้มันจะเจริญได้ยังไงโอ้โลกนี้จะเจริญมากเลยเดียวถ้าเปิดประเดี๋ยววิปัสสนาไม่ต้องหมดแค่สัก 20% แค่นั้นน่ะโลกนี้มันจะเจริญแล้วนั้นเองโดยความคิดที่เราไม่รู้จักมันนะเป็นมหันตภัยจริงๆนะเพราะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่กลัวอะไรท่านกลัวความคิดที่มันเกิดขึ้นในใจเพราะนั้นเกิดขึ้นปั๊บท่านสลัดทันทีเลยให้มันเห็นความคิดเนี่ยขอโทษเหมือนขี้แล้วเหมือนสะเก็ดไฟตกมาเป็นไงรีบสลัดทิ้งรีบล้างมือทันทีแต่เราเห็นแล้วมันก็เลยเข้าไปเล่นกับมันอะไปเล่นอะไรไปเล่นไฟขอโทษไปเล่นขี้แล้วเราใครมันทุกข์อะเราก็ทุกข์นะที่จะทำไงแล้วก็ต้องดิ้นงอแงงอแงงอย่างเงี้ยจะไปไหนก็ไม่ได้บางคนก็หนีตายไปทำงานต่างประเทศอย่าออกบวชก็ไม่ได้จะปฏิบัติยาวกว่านี้ก็ไม่ได้นะมาใน3วัน5วันก็เต็มที่แล้วใช่ไหมจะอยู่สักเดือนนึงก็ไม่ได้เพราะเราติดคุกแล้วอ่ะติดคุกก็ตัดสงสารเขาอนุญาตให้มาแค่นี้เราก็ต้องรีบกลับไปเข้าคุกของเราอีกนะดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านเห็นอันนี้ท่านก็เลยโอ้พอลูกเกิดมาท่านรีบหนีเลยนะนี่ขนาดลูกเกิดมายังความรักยังมากขนาดนี้ถ้าหากว่ามากกว่านี้ฉันจะออกได้ไหมเนี่ยรีบหนีทั้งคืนเลยอ่ะถามว่าเนี่ยพวกไอ้ตะวันตกยอมรับพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรงนี้บอกว่าปัดความรับผิดชอบสร้างเขามีลูกมีเมียแล้วทำไมหนีเขาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยยอมรับพระพุทธเจ้าเท่าไหร่แต่ไม่ได้รู้ลึกไปกว่านั้นนะพระพุทธเจ้าหนีเพราะอะไรนะเพราะเห็นความรักความชอบมันมีพลังขนาดนี้แล้วมันจะผูกมัดจิตแล้วจะเป็นอิสระได้อย่างไรในที่สุดท่านก็หนีแล้วก็หนีก็เป็นประโยชน์ต่อเรามากมายนะท่านก็เราหลาย 2-3,000 ปีเหมือนนี้ทำให้มนุษย์ได้พบอิสรภาพทำให้พวกจะเกิดอย่างพวกอาตมาหลวงพ่อได้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพราะท่านน่ะเพราะฉะนั้นพระเหลืองเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพเป็นซูเปอร์ฟรีดัมนะไม่ใช่ฟรีดัมธรรมดาเป็นอิสรภาพสูงสุดเลยอิสรภาพอะไรไม่ใช่อิสรภาพจากการจากงานจากบ้านจากเรือนอิสรภาพจากความคิดความคิดไม่สามารถจะมาผูกมัดจิตใจเราได้อีกแล้วความรักไม่สามารถจะมาผูกมัดความชังไม่สามารถจะผูกมัดความหลงไม่สามารถจะมาผูกมัดแล้วเพราะอะไรเพราะเรารู้มันทุกครั้งที่มันมาผูกปั๊บดึงออกมาผูกปั๊บดึงออกดึงอะไรออกดึงความคิดนั่นออกแล้วดึงอย่างไรอ่ะเวลานั่งสร้างจังหวะแล้วใจอยู่กับมือจริงๆเนี่ยความคิดมันมาเนี่ยรู้ไหมรู้แล้วมันหายไปไงรู้ไหมถ้าเราไม่คิดต่อมันก็หายอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเราไปคิดต่อมันก็เริ่มผูกอ่ะคิดร้อยรอบก็ผูกร้อยรอบคิดพันรอบก็ผูกพันรอบแต่มันคิดมาครั้งเดียวถ้าเราไม่เข้าไปคิดต่อมันจบแต่ปัญหามันเราไปคิดต่อนั่นแหละไม่ว่าเรื่องรักเรื่องชังเราไปคิดต่อแล้วเหมือนกับตัวหม่อนตัวไหมอ่ะมันพันตัวมันเรื่อยๆเห็นไหมพอถึงเวลาแล้วเขาเอาไปทำอะไรเขาก็เอาไปต้ม ไปต้มเอาใยมัน เราก็เหมือนกันคิดแต่ละครั้งที่ไม่มีสติแล้วก็พันตัวเองอ่ะความคิดนั่นแหละมันพันตัวเองพันไปประมาณที่สุดเราก็ถูกความคิดมันต้มเอาเละแล้วเละอีกนะใช่ไหมทุกแล้วทุกอีกเพ้นอยู่อย่างเงี้ยชาติแล้วชาติเราปีแล้วปีเล่าเราก็ไม่เจ็บไม่จำนะดังนั้นเราจึงมาปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อมารู้เท่าทันความคิดเท่านั้นเองไม่ใช่ทำอะไรมากแต่การที่จะรู้เท่าทันความคิดเนี่ยอะไรมารู้เท่าทันก็คือตัวปัญญาแล้วปัญญาเกิดได้อย่างไรก็ได้จากความรู้สึกตัวคือสตินี่เองเพราะนั้นถ้าใครขยันทำตัวนี้นะคนนั้นก็จะมีโอกาสได้เป็นอิสระได้เร็วขึ้นคืออิสระจากความคิดโอเคที่แล้วมาที่มันผูกพันแล้วมาก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมกันไปแล้ววันหนึ่งเราจะสามารถออกจากแต่ว่าของใหม่อย่าให้มันสร้างขึ้นมาอีกโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวเนี่ยโอกาสที่จะออกมาได้แต่ในระดับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ออกมายากแล้วกลงหลายชั้นเหลือเกินเนี่ยสามีภรรยาก็ชั้นหนึ่งแล้วใช่ไหมลูกหลานแล้วลูกก็อีกชั้นหนึ่งหลานอีกชั้นหนึ่งทรัพย์สมบัติอีกชั้นหนึ่งปู่ย่าตายายโอ้โหหลายชั้นเหลือเกินคุกเนี่ยจะออกได้ยังไงความห่วงหาอะไรแต่ละคนแต่ละท่านนะคือคุกชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งแต่พวกเรายังไม่มีความห่วงหาอะไรมากอย่างน้อยก็มีลูกสามีภรรยามีบ้านถ้าหากว่าเราไม่เข้าไปยึดเสียสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้เป็นคุกนะแต่ว่ามันเป็นคุกต่อเมื่อเราไปยึดมันเท่านั้นเรามีได้นะมีลูกมีเมียสามีภรรยามีทรัพย์สมบัติได้แต่เราไม่ยึดเราพร้อมที่จะใช้มันเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตนั้นได้ไม่ใช่ว่าสิ่งที่มีแล้วมันจะเป็นคุกเสมอไปไม่ใช่ถ้าเราไม่ยึดนะพร้อมที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์พร้อมที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการปลดเปลื้องตัวเองเนี่ยมันก็กลายเป็นเครื่องมือได้เหมือนกันถ้าพุทธเจ้าท่านไม่แต่งงานท่านก็ไม่รู้โทษของคุกท่านก็ออกไม่ได้แต่พอท่านแต่งงานปั๊บมีลูกปั๊บก็เลยเห็นก็เอานั่นแหละเป็นเครื่องมือในการผลักตัวเองออกมานะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราไปเพิ่มความเพียรให้มากขึ้นอีกแต่ละวันจะเพิ่มขึ้นนะเพิ่มอะไรเพิ่มในการกำหนดรู้หมายความว่าที่แล้วมาเนี่ยเราจะลุกลุกปุ๊บเราจะนั่งก็นั่งปั๊บแต่ในการเพิ่มการลุกแต่ละครั้งตั้งใจลุกหน่อยการเดินแต่ละครั้งตั้งใจเดินขึ้นมาอีกนิดหนึ่งการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งตั้งใจกำหนดรู้อีกนิดหนึ่งทำเหมือนคนป่วยทำอะไรอย่ารีบร้อนช้าๆทำเหมือนคนป่วยคนป่วยจะลุกก็ยากจะนั่งก็ยากจะพลิกตัวก็ยากนักปฏิบัติของเราเนี่ยถือว่าเป็นคนป่วยของวัฏสงสารนะคือจิตใจของเรามันป่วยด้วยความคิดมาย่ำยีบีทาอยู่ตลอดเดี๋ยวเรื่องนั้นมาเดี๋ยวเรื่องนี้มานั่นนะโรคอ่ะเชื้อโรคมันเข้ามาแต่ถ้าหากว่าไอตัวรู้สึกตัวมันเป็นยาฆ่าเชื้อถ้าไอตัวยาฆ่าเชื้อที่เรารู้สึกตัวไม่พอนะไอความคิดมันก็ขยายตัวเป็นขยายตัวไปเรื่อยๆขยายตัวมันก็พันจิตพันใจกลายเป็นวิตกกังวลกลายเป็นเรื่องเศร้าหมองกลายเป็นห่วงหาอะไรไปเลยนะดังนั้นเองเรามาที่นี่เพื่อมาทำตนให้เป็นอิสระจากความคิดไม่ได้มาอย่างอื่นเลยทำยังไงก็ได้จะให้จิตมันอยู่กับกายเนี่ยแต่ให้จิตมันว่างๆโดยที่ไม่มีที่เกาะที่เกี่ยวเนี่ยมันไม่ได้นะมันต้องมีที่เกาะเหมือนนกอ่ะมันจะบินอยู่บนอากาศตลอดเวลาไม่ได้มันต้องมีที่เกาะเพราะนั้นจิตของเราก็มีกายเป็นที่เกาะกายนี้แต่มันคิดไปก็รีบกลับมาเกาะตรงนี้เกาะตรงนี้หมายถึงว่าเกาะให้ถูกนะไม่ใช่เกาะเราเกาะเขานะแต่เป็นเกาะธรรมเกาะตัวรู้ที่หลวงพ่อพูดเมื่อคืนนะเกาะบัณฑิตแปลว่าผู้รู้เราสร้างตัวผู้รู้ขึ้นมาให้จิตมันมาเกาะผู้รู้อย่าไปเกาะผู้คิดถ้าไปเกาะผู้คิดเนี่ยมันพาไปตะลึงเปิดเปิงแล้วนะมาเกาะผู้รู้มันก็อยู่กับปัจจุบันเกาะให้มั่นคงแต่เกาะเฉยๆนี่ไม่ใช่ยึดนะเป็นเกาะที่ปลอดภัยเพราะนั้นคำนี้เป็นได้ทั้งกริยาและเป็นได้ทั้งนามเป็นได้ทั้งเวิร์บและเป็นได้ทั้งนาวนะไอ้คำว่าเกาะเนี่ยถ้าเป็นนาวก็หมายถึงว่าเป็นเกาะเป็นไอแลนด์ถ้าเป็นเวิร์บมันก็หมายถึงไอเราไปเกาะเกี่ยวเข้าเห็นไหมนี่คือภาษาไทยที่มันวิเศษหลายอย่างดังนั้นเองเราจะเห็นว่าการเจริญสติเนี่ยทำไม่ยากแต่มันยากที่ใจมีพลังหรือไม่มีพลังอย่างที่ได้กล่าวเมื่อกี้พวกโฮมเลดทั้งหลายมันมีพลังกายพลังอะไรแข็งแรงแต่ว่ามันไม่มีพลังปัญญาไม่มีพลังใจในการที่ต่อสู้ปัญหาอุปสรรคเราจึงมาเพิ่มพลังตัวนี้ตั้งใจให้มากขึ้นแล้วก็ขยันให้มากขึ้นกำหนดรู้ให้มากขึ้นแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะเสียไป ในเรื่องอื่นนะแต่ยังไม่คืนนี่โอเคเป็นคืนแรกเนาะบางหลวงพ่อบอกให้นอนคนละห้องบางแห่งก็ยังแอบนอนด้วยกันเนาะได้ยินเสียงคุยกันตุ้งติ้งตุ้งติ้งดึกนอนหลับดีไหมเมื่อคืนนะก็มาคุยกันมันก็ฟุ้งเนี่ยบางคนก็เลยหลับยากหน่อยเอาปล่อยเอาวิธีการหลวงพ่อไปใช้คือนอนแล้วก็หลับนอนแล้วก็กำหนดลมหายใจพอหัวถึงหมอนก็ไม่รู้ตัวมันหลับไปเมื่อไหร่แล้วมันหลับไวจริงๆบางทีหัวไม่ทันถึงหมอนหลับกลางอากาศแล้วว่ามันง่ายขนาดนั้นนะจะมีความสุขขนาดไหนมันหลับง่ายขนาดนั้นก็ฝึกอย่างนี้แหละเพราะกายมันไม่ออกไปจากใจมันไม่ออกไปจากกายแล้วมันจะไปที่ไหนพอถึงเวลาพักมันก็พักเต็มที่ของมันได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ฝึกได้ไม่ใช่เรื่องวิเศษวิโสอะไรฝึกบ่อยๆพวกยิมนาสติกทั้งหลายมันทำอะไรเราทำได้อย่างมันไหมก็ทำไม่ได้แต่ถ้ามันทำได้เพราะมันฝึกถ้าเราฝึกมันก็ทำได้อย่างเขาเหมือนกันพวกกายกรรมพวกยิมนาสติกทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับมนุษย์วิเศษเห็นไหมพวกไอ้โอลิมปิกไอ้ที่เขาเล่นทั้งหลายเนี่ยเพราะนั้นเองก็อยากจะให้เราฝึกทางด้านนี้ให้เข้มแข็งฝึกความรู้สึกตัวเล่นกับความรู้สึกตัวจะทำอะไรก็ให้รู้สึกตัวจะหยิบจะยื่นต้องสนุกกับความรู้สึกตัวอยู่เราสนุกความคิดมากับความคิดมาครึ่งค่อนชีวิตเราแล้วเนี่ยมันมีแต่ทุกข์กับทุกข์มีแต่ปัญหาเนี่ยแต่ณวันนี้ห้าวันเนี่ยเรามาสนุกกับความรู้สึกตัวดูรู้สึกตัวอย่างสนุกสนานนะอย่าไปคิดอย่างสนุกสนานอันนั้นมันพอกพูนของความทุกข์และปัญหาแต่รู้สึกตัวอย่างสนุกสนานเนี่ยเหมือนเด็กอ่ะเกิดมาสามขวบห้าขวบเขาเล่นสนุกได้ทั้งวันเขาไม่เคยคิดอะไรเลยเขามีความสุขมากเราก็เคยเป็นเด็กมีความสุขนะเหมือนกันเราก็กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งนึงไม่ใช่เป็นเด็กอ่ะเหมือนเด็กคือทำจิตให้มันล่าเริงอยู่กับปัจจุบันมีของเล่นก็คือมือของเราเนี่ยเป็นของเล่นเท้าของเราเล่นกับมือนี่แหละสนุกกับการยกมือนะซ้ำไปซ้ำมาแล้วมันจะเกิดพลังมหาศาลเลยพลังตัวรู้นะดังนั้นในช่วงเช้าวันนี้เราแนะกันไว้แค่นี้เนาะให้กำลังใจกันไว้แค่นี้แล้วก็เอาไปทำแล้วจากนี้ไปเราไปรับไอ้ข้าวต้มกันซะก่อนพอรับเสร็จแล้วเราก็จะไปทำเรื่องส่วนตัวสักพักนึงแล้วก็มารวมตัวกันแล้วก็จะมาเดินจงกรมนะเดินจงกรมยาวอาจจะเดินจงกรมไปข้างนอกก็ได้นะจนกระทั่งนั่นแหละกลับมาก็มานั่งปฏิบัติต่อจนถึงเวลาอาหารตอนกลางวันนะนั่นก็ขออนุโมทนาสาธุขอให้ฟังและกราบลาพร้อมกัน